NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Het OM seponeert alle aangiftes tegen burgemeester Mikkers van Den Bosch. Eind oktober uitte hij kritiek op veilige landers uit Marokko. De Marokkaans-Nederlandse gemeenschap reageerde woest op de uitspraak. Volgens het OM kan die worden gezien als een reactie op een specifieke groep overlastgevers en niet als belediging van een groep mensen vanwege hun ras. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasy-pillen met daarin een gevaarlijke hoeveelheid MDMA. De pil is langwerpig, beige goudkleurig en daar staat een Audi-logo op. Mensen die deze pil slikken kunnen daaraan overlijden. President Poetin doet mee aan de Russische verkiezingen op 17 maart. Dat is officieel bekendgemaakt, meldt het Russische staatspersbureau TASS. Zijn termijn van 6 jaar loopt in mei af. Als hij volgend jaar wint, kan hij in principe tot 2036 aan de macht blijven. En in Griekenland is een volleybalwedstrijd uitgelopen op rellen. Volgens Griekse media gingen tijdens de wedstrijd zo'n 150 mensen naar buiten. Daar bestookten ze de oproerpolitie met vuurwerk en stenen. Eén politieman raakte ernstig gewond. Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. ANWB, verkeersinformatie. In het midden van het land komt lokaal dichte mist voor. Een file op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam en Knopen de Brechtseplein 3 kilometer lang. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is zo'n 10 minuten. 10 minuten vertraging ook door een ongeluk op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Knopen Ewijk en Afrit Nijmegen 2 kilometer file. De A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden-Zuid en Wassenaar Centrum 2 kilometer file. De N61 Schoondijken richting Terneuzen is dicht door een kapotte vrachtwagen. Er is een omleiding ingesteld bij Biervliet. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Het is vrijdag en dan zenden we, net als de afgelopen weken, weer een aflevering uit van de VPRO-podcast Waar is Sarah? Rob Timmerman werkt voor Artsen zonder Grenzen. Hij vaart mee op de schepen die de Middellandse Zee opgaan om vluchtelingen van de verdrinkingsnood te redden. In 2016 haalde hij een pasgeboren baby uit een zinkende rubberboot. Samen met radiomaker Laura Stek gaat hij naar die baby op zoek. Vandaag dus, aflevering 4 van Waar is Sarah? Tijd voor Buitenland, we gaan de grens over. In aflevering 4 van Waar is Sarah? Reizen Laura Stek en Rob Timmerman af naar Sicilië. Daar spreken ze een arts die in 2016 voor het Rode Kruis werkte. Herinnert hij zich de baby nog, die toen door Timmerman en zijn collega's uit het water werd gehaald? Ook onderzoeken ze wat mensen in Italië vinden van al die reddingsmissies. Er wordt wel gezegd dat reddingsschepen een aanzuigende werking zouden hebben op migranten, maar klopt dat wel? En op het Siciliaanse immigratiekantoor krijgen de makers nieuwe informatie over Sarah. Oh, I like the air of the port. It's like smelly water, diesel. Yeah, I like exhaust, it. Exhaust fumes. Yeah. Maart 2023. Rob, ik en Angela wandelen langs de kade van Augusta, een Siciliaanse havenstad waar veel reddingsschepen aankomen. Op advies van de arts Enzo Picciolo heeft Angela net gebeld met de officier van justitie van het plaatselijke immigratiekantoor. And hopefully we will get the surname of Sarah if we will be willing to collaborate. Ze heeft een afspraak gemaakt. Misschien kan deze officier Sarah's achternaam achterhalen, een belangrijke vereiste om verder te komen. Ondertussen maken we van de gelegenheid gebruik om nader te onderzoeken hoe men op Sicilië aankijkt tegen reddingsmissies als die van Rob. En is het beeld van reddingswerkers tussen Rob's eerste missie in 2016 en nu veranderd? For some time, NGO's were like the angels of the sea. But eventually, the tables turned. Reddingswerkers waren de engelen van de zee. Maar dat beeld is veranderd. Dat zegt de Siciliaanse politicoloog Eugenio Cusumano, tevens gastdocent aan de Universiteit Leiden. Hij is gespecialiseerd in migratie en specifieker de positie van reddingswerk en NGO's binnen Europa. Chi ha pianto per queste persone che erano sulla barca, per le giovani mamme che portavano. Cusumano herinnert zich juli 2013, toen paus Franciscus Europa vlammend toesprak op het eiland Lampedusa, na een grote scheepsramp. After the big Lampedusa shipwrecks that Pope Francis denounced, that were felt as a shame for Europe, there was a humanitarian window. Toen nog was er veel bereidheid tot hulp. Maar de paus deed een belangrijke waarschuwing. La globalizzazione dell'indifferenza, siamo una... Wordt niet onverschillig voor het leed van de anderen. Alsof hij wist dat we dat punt zouden gaan bereiken. 10 jaar later en honderden scheepsrampen verder. People can get sad once, twice, 10 times, for 1 year, for 2 years, but they cannot really feel too close to the tragedy of distant others for too long. Perdono, signore. De Sicilianen zien het elke dag gebeuren. Mensen die op blote voeten de loopplank aflopen. Soms gehuld in het blinkende goud of zilver van een isolatiedeken. Dat reddingsmissies nu minder aandacht krijgen dan in 2016... is een begrijpelijke menselijke beperking. Maar is het dan niet aan de politiek om mensenrechtenorganisaties... en reddingswerkers als Rob onvoorwaardelijk te steunen? De afgelopen jaren zag Rob het tegenovergestelde gebeuren. Als dat niet een fatsoenlijke NGO is, maar een niet-fatsoenlijke... die dat om geldredenen doet. En dat onderscheid moet je helaas maken, zo cynisch is deze wereld. Premier Rutte trok begin 2023 NGO's werkzaam op zee publiekelijk in twijfel. Het is een hele slimme opmerking. Want je gooit gewoon eens een balletje op en je beschuldigt niemand specifiek. Maar dit zijn natuurlijk wel de zaadjes die je in het hoofd van mensen plant. Het absurde is, en daar kan ik ook gewoon niet aan wennen... dat ik over de jaren gewoon regelmatig de reactie van mensen heb gekregen... van nou, dat is mooi dat je dit werk doet, hè, want het is toch heel zielig. Ja, het is natuurlijk wel illegaal. Dus ik moet nog regelmatig aan mensen uitleggen dat wat wij doen niet illegaal is... maar dat we misschien wel de enige partij zijn die zich transparant houdt... aan alle wetten en verdragen die daar gewoon gelden. Volgens Eugenio Cusumano is er 1 narratief dat mensen pas echt tegen reddingswerk keerde. Dat van de aanzuigende werking. Het wijdverspreide idee dat de aanwezigheid van reddingsschepen ervoor zorgt dat mensen de zee opgaan, omdat ze weten dat ze gered zullen worden. It is a hypothesis that sort of makes sense, and that is why this narrative has sold so well. And helped turn the majority of public opinion against migration as such, and against the NGO's that are rescuing migrants. Eugenio deed onderzoek naar die vermeende aanzuigende werking. Het klinkt misschien aannemelijk, zoals hij zelf zegt. Dus klopt het? We just looked at crossings on a daily basis, and we documented that crossings are actually higher when no NGO ships are at sea than the other way around, which we believe is a smoking gun showing that there is no causal connection whatsoever. Zijn onderzoek, dat onderschreven wordt door veel andere onderzoeken die ernaar werden gedaan, liet geen correlatie zien. Volgens Eugenio is er wel een andere factor die een rol speelt. The weather is the most important factor that determines whether smugglers are putting boats at sea or not. Het weer. Niet per se omdat er rekening wordt gehouden met mensenlevens. Maar de smokkelaars willen het bootje zo snel mogelijk uit de kust laten verdwijnen. Maar waar we het echt over zouden moeten hebben, zegt Eugenio... zijn de dwingende omstandigheden die maken dat mensen hun land verlaten. De zogenaamde pushfactoren. Migration is about push factors. It is about people looking for a better life. People are escaping conflict. People are escaping extreme poverty. Whether or not there will be somebody rescuing them at the end of a very long journey that may take years is not the reason people leave their homes in the first place. Armoede, oorlog, vervolging, geen kansen. Dat zijn de redenen dat mensen hun land verlaten. Niet het feit dat er ergens een reddingsschip aanwezig is. En toch... Ook als er geen sprake is van een aanzuigende werking... Rob is per definitie een schakel in het geheel. Of hij nu wil of niet. We werken in een door en door rot systeem. Dat is gewoon een hele grote gehaktmolen... waar bijna alleen maar verliezers uitkomen. Het alternatief is dat je aan de kant blijft staan... hoofdschuddend en zegt, dit zou niet moeten gebeuren... Maar dan kom je op het niveau wat ik te vaak heb gehad... op verjaardagen, op feestjes, op borrels... dat iedereen zijn mening geeft. en vertelt wat er zou moeten veranderen. Over het algemeen fantastische ideeën, alleen het gebeurt niet. Dus omdat dit rotte systeem nu eenmaal de realiteit is, denk ik dat het goed is om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk mensen daadwerkelijk in die gehaktmolen verdwijnen. All the people that are involved in the crossing of the Mediterranean inadvertently become complicit into a system that is dysfunctional and has victims as well as profiteers like the smugglers. But this is an inevitable reality. Iedereen op zee is onderdeel van dezelfde gecorrumpeerde keten. Of je nu kijkt of wegkijkt. Rob, ik en Angela kijken al wandelend langs de haven naar de overkant. Het Italiaanse vasteland. Aan de andere kant zie je dan de neus van de Laars liggen. En dat is Calabrië, waar afgelopen week nog heel veel mensen zijn aangespoeld. Ja. Een week voordat wij op Sicilië aankwamen, klapte er nog een houten boot met mensen op de rotsen bij het Calabrische stadje Crotone. 94 doden, waarvan 35 kinderen. Onder hen Syriërs, Afghanen, een Palestijn, een jonge vrouw uit het nationale Pakistaanse hockeyteam, die vanwege de economische crisis geen zorg kon bieden aan haar verlamde zoontje en via de zee een weg naar een beter leven zocht. Het beeld dat me het meest bijbleef was dat van een aangespoelde toilettas met pandaberen. Een woordvoerder van Artsen zonder Grenzen zei onlangs in de pers: ze mogen niet levend en niet dood aankomen in Europa. Niet levend omdat we geen migranten willen, niet dood omdat dat te confronterend is. De Italiaanse regering betuigde medeleven aan de slachtoffers en de overlevenden van de ramp. Maar ondertussen worden er wel extra beperkingen gecreëerd voor reddingsmissies. Zo weigerde Italië in 2019 onder vicepremier Matteo Salvini mensen van boord te laten gaan op Italiaanse bodem, om Europa te dwingen de mensen aan boord over te nemen. Ik herinner me nog hoe we dagenlang eigenlijk lagen te wachten op toestemming. En dat een van die jongens ook aan mij vroeg van: ik zie Italië hier, ik zie Europa. Kun je uitleggen wat er nu gebeurt? Toen dacht ik, ja, nu kan ik een heel mooi verhaal gaan ophouden over allemaal verdragen en zo, maar Europa wil jou gewoon niet. Ik weet nog dat het best een pijnlijk moment was om gewoon tegen iemand te zeggen: we willen je gewoon niet. Arrestata la nuova eroina del Partito Democratico. Zelfs het strafrecht werd ingezet. Zo werden sommige van Rob's collega's in Italië en Griekenland aangeklaagd als mensensmokkelaars. De rechters spraken de reddingswerkers vrij en bepaalden dat er veilige havens beschikbaar moesten zijn. En dus werd er recentelijk een nieuw middel in het leven geroepen. De NGO-wet. Dat is echt de nieuwe werkelijkheid. De schepen moeten na één redding al terugvaren naar het vasteland. En ze krijgen niet meer de dichtstbijzijnde haven toegewezen, maar een haven die heel ver weg kan liggen. Dus waar we voorheen soms nog iets langer bleven, omdat we wisten, nou ja, nu is het een aantal dagen goed weer, het zou heel goed kunnen dat er meer mensen vertrekken, kregen we nu eigenlijk al heel snel een port of safety aangewezen, die net ten noorden van Rome lag. Dus dit was meer dan 1000 kilometer varen. And therefore ships will end up spending less and less time at sea. What are the consequences then? Probably that the crossing is deadlier. Ah, we moeten daar aan de andere kant in. Toch zijn er partijen die blij zijn met de nieuwe wet en Meloni's aanpak. In Augusta gaan we op bezoek bij de plaatselijke burgemeester. We zijn nu bij het gemeentehuis. Een mooi Romaans uitziend gebouw. En we hebben een ontmoeting met Giuseppe Di Mare. Mooie naam, hè? Ja, man van de zee. We lopen de marmeren trappen op en zien een joviale veertiger met uitgestoken hand naar ons toe komen. Buongiorno. Ah. Hij verwelkomt ons informeel op zijn kantoor. Oggi abbiamo finito Il ricollocamento di uno sbarco che abbiamo avuto una settimana fa di 450. Hij vertelt dat hij de afgelopen week 450 mensen heeft ontscheept. En net kreeg hij een telefoontje dat er weer een schip van 200 mensen aankomt. Non è che scappano dal proprio paese perché vogliono vedersi la partita dell'Inter o del Milan. Hij lijkt geraakt door de verhalen van de mensen die hij in de haven treft. Deze mannen en vrouwen ontvluchten hun land niet omdat ze een wedstrijd van Milaan willen zien, zegt hij. Dat doen ze omdat de leefomstandigheden kennelijk wanhopig zijn. En toch is hij een voorstander van de nieuwe NGO-wet. È un'iniziativa anche di solidarietà nazionale. Zijn haven kan het eenvoudigweg niet meer aan. Het verdelen van schepen over heel Italië is dus een vorm van nationale solidariteit. Het kan niet geheel ten koste gaan van de havens van Augusta of het eiland Lampedusa. Più tragica rispetto ad Augusta, perché lì hanno grossi problemi. Wat vooral duidelijk wordt, Giuseppe voelt zich in de steek gelaten door Europa. En de afgelopen jaren ook door de nationale regering. Mi sento abbandonato dall'Unione Europea e in parte anche dal governo nazionale. Het kan niet alleen een Italiaans probleem zijn, zegt hij. È una problematica che riguarda tutta l'Unione o una problematica solo dell'Italia o di qualcun altro? Het is een Europees probleem. Waarom wordt het dan niet zo aangepakt? We nemen afscheid. Bij het weggaan wenst hij ons veel succes met de zoektocht naar Sarah. En bedankt hij Rob voor zijn werk op zee. Complimenti per la scelta coraggiosa che hai fatto. Congratulations for the brave choice you made. Het lijkt tegenstrijdig. Maar blijkbaar kan het naast elkaar bestaan. Als je maar lang genoeg het gevoel krijgt dat je er alleen voor staat aan de frontlinie. Buiten vraag ik Rob wat hij van het gesprek vond. Kijk, het is heel makkelijk om te zeggen Italië schendt allerlei wetten. Italië verzint van alles om NGO's. Maar we laten het Italië het ook wel heel vaak alleen oplossen. Dus ik snap wel, ik kan me wel een beetje inleven in dat gevoel van verlatenheid. En dat je dan ook wat radicaler wordt in je oplossingen. Misschien had ik ook wel een beetje clichématige verwachting dat we nu iemand zouden gaan spreken die zou zeggen van ja, als je aan boord stapt van zo'n bootje, dan weet je dat je kunt verdrinken. Maar die kom je niet tegen. Hoe is het eigenlijk mogelijk dat Europa de aankomstlanden zo kan laten zitten? Dat is dan pech. Hè? Landen hebben voor- en nadelen van hun ligging. Dit is nou eenmaal zo dat, en zeker ook het eilandje wat in de Middellandse Zee ligt, Lampedusa geloof ik heet het. Aldus Mark Rutte. In 2011. Pech. Nee, solidariteit is, dacht ik, de kern van de Europese samenwerking. Ja, dus daar begint het natuurlijk mee dat je eerst kijkt, waar ligt het voor de hand? Volgens Eugenio Cusumano is de bron van alle ellende het zogenaamde Dublin-akkoord van 1990. Dat houdt in dat het land van aankomst verantwoordelijk is voor de vluchteling of migrant. Met de blik van nu een duivelse deal, zegt Cusumano. This is really the most glaring political mistake that I can think of. That is when it all started. Italy should have never signed a deal that asked for countries of first entry to take care of irregular migrants. Topdrukte op Europees diplomatiek niveau. Er moet en zal een asielaanpak komen. Wat heeft de nieuwe Europese migratiedeal met dat probleem gedaan, die in de zomer van 2023 met veel bombarie gesloten werd? De term verplichte solidariteit bleef me bij. Een wonderlijk tegenstrijdig begrip. Met de deal zijn Europese landen verplicht migranten en vluchtelingen over te nemen uit aankomstlanden. Maar er is toch nog een exit binnen de verplichte solidariteit. Elk mens dat niet wordt overgenomen kan worden afgekocht voor €20.000. En het Dublin-akkoord blijft van kracht. Is er dan feitelijk veel veranderd? A little is changing, and Italy boasted that they had finally obtained some support from the EU, but they have not. And I do not believe in the possibility for the Dublin regulations to be changed to a meaningful extent. There needs to be consensus, and there will never be a consensus. Now we are in the immigration office of the Questura, which is the police headquarters. Het is zover. Via een vervallen gebouw met lange rijen mensen, wachtend op papieren, komen we in een groot kantoor. Dat is volgehangen met Italiaanse politiekalenders. We hebben een afspraak met officier Andrea Scro, die als het goed is de lijst heeft van alle passagiers die van boord zijn gegaan van het schip de Golfo Azzurro. Het schip waar Sarah op zat. Wat ik er nu van begrijp is dat als iemand deze informatie heeft, dan is hij het. De officier is druk aan het bellen. Zijn kantoor draait overuren. Als hij eenmaal heeft opgehangen, neemt hij de tijd voor ons. Hij wil niet geïnterviewd worden, maar ik mag de microfoon neerleggen. Rob haalt de foto's van baby Sarah uit zijn binnenzak. Ik ben best wel een beetje geïntimideerd door dit kantoor. Veel politiekalenders? Veel politiekalenders, veel oorkondes, veel van die houten schildjes. Nou, best indrukwekkend. En ik raak inmiddels een beetje aan gewend, maar hier voelde het wel een beetje heel naïef om met mijn HEMA-envelopje met foto's weer aan te komen. Rob vertelt over zijn ervaring op de Golfo Azzurro en hoe hij Sarah uit de rubberboot haalde. De officier lijkt betrokken. En Angela vraagt hem of hij ons verder kan helpen met een achternaam. Maar daar lijken we te stuiten op de administratieve grenzen. Zijn lichaamstaal doet niet veel goeds vermoeden. Weet jij wat er nu gebeurt? Want Angela en hij zijn een beetje aan het praten. Volgens mij probeert hij duidelijk te maken dat hij deze informatie onmogelijk met ons kan delen. Ook al is het hele spoor van Sarah en haar moeder waarschijnlijk wel na te gaan. Ja, je hebt ook gewoon privacyregels. Ja, dus ik heb er ook alweer begrip voor. Maar het is ook wel een beetje balig. Ja, als ik ergens achter al die regels toch zou horen dat ze bestaan, dat het goed met ze gaat, dan zou ik ook al blij zijn. Maar ook dat weten we niet. We wisten dat het hier zou kunnen stranden. In ons hoofd zijn we al bezig met andere routes, hoewel dat heel lastig wordt zonder achternaam. Wauw. Madonna, wow. Maar dan klapt de officier opeens toch zijn laptop open. Blijkbaar heeft hij besloten ons ondanks de regels toch te helpen. Oké, Rob, volgens mij is dit... Wat gebeurt er? Dit is... Ik vind het wel heel raar. Wat hij net zegt is... En dit is heel raar, want we hebben ergens een antwoord gekregen en tegelijk zijn er ook weer tig vragen bijgekomen. Hij heeft net gekeken op de lijst en wat blijkt, er was niet één pasgeboren kindje aan boord, maar twee. Eentje van een aantal dagen en eentje van een aantal weken. Wat klopt met de informatie die we hadden, is dat ze allebei Nigeriaans zijn en allebei meisjes. Maar het hele rare, geen van beiden heet Sarah. Volgende week hoor je in Bureau Buitenland deel 5 van de podcast Waar is Sarah? Maar mocht je nou niet kunnen wachten, meer afleveringen zijn al te vinden in iedere podcast-app. Waar is Sarah? Is een Prospector VPRO-productie voor Bureau Buitenland en NPO Radio 1 met steun van het Mediafonds, gemaakt door Laura Stek en Rob Timmerman. Dit is Europa Draait Door. En er is ook weer een nieuwe aflevering van onze podcast Europa Draait Door. Deze week is journalist en Ruslandkenner Helga Salomon te gast. Ze vertelt onder meer over de strenge anti-LHBTI-wetgeving die in Rusland is aangenomen. Volgens Poetin is hij een man van de traditionele waarden, maar is Poetin zelf eigenlijk wel zo'n gezinsman? Maar die LHBT-beweging, ja, dat speelt al vanaf... Ik heb daar verschillende artikelen over geschreven. Al in 2013, hè, toen kwam de eerste homowet. Dat homoseksualiteit mocht niet meer zichtbaar zijn voor minderjarigen. Dus dan werden bijvoorbeeld mensen gearresteerd met een regenboogbretels. Er was ook een incident met het pak De Vrolijke Melkboer. Want De Vrolijke Melkboer had een regenboog op het pak. Dus iemand ging klagen van, ja, dat kan niet. Dus de pakken moesten de winkel uit. Dus je moet het zien als... Kijk, het gaat om het kernelectoraat van Poetin. Hij wil natuurlijk afleiden van de werkelijke problemen. De economie die draait door de militaire industrie. De uitzichtloze oorlog. Dus de regenbooggemeenschap, dat zijn natuurlijk aangename, handige zondebokken. Bovendien, het thema van de verkiezingen is... De slogan is het gezin der gezinnen. Met Poetin als paterfamilias van dit gezin der gezinnen. En waarom is dat? Poetin wil de oorlog eigenlijk niet zo centraal stellen... in zijn verkiezingscampagne, die is al begonnen. Dus hij vliegt het in via het gezin. Poetin staat voor het traditionele Rusland... en homoseksuelen, transseksuelen, of zoals hij het noemt, transformators... die horen daar helemaal niet. De repressiemachine... He, dat weten we allemaal, die gaat zijn eigen kinderen opeten. He, dus de repressie is groot, mensen gaan kritiek leveren... moeten nog meer mensen opgepakt worden. En de rechtshandhavende organen, de politie, justitie, geheime diensten... die moeten zich bewijzen, dus die gaan ook steeds meer... in dit klimaat, he, dit totalitaire haatklimaat, gaan steeds harder werken. Dus de inkt was nog niet droog. Of binnen 48 uur stond de politie op de stoep bij... gayclubs en lesbische clubs zijn er bijna niet meer... om daar de mensen op te pakken. Zo. En wat betekent dit, Helga, voor het dagelijks leven... van homoseksuele LHBTI'ers nu in Rusland? Ja, nou, het Hoge Rechtshof die heeft eigenlijk... de internationale LHBT-beweging verboden. Maar het punt is, die beweging bestaat feitelijk niet. Dus ten eerste kan geen regenboogbeweging meer iets doen. Maar ten tweede kan iedere homoseksueel, transseksueel... of iemand anders die zich niet als heteroseksueel identificeert... worden opgepakt als extremist. Want de beweging is verboden vanwege extremisme. Hoe staat het eigenlijk met Poetins liefdesleven? Zelf wilde Harm Smit weten. Kun je daar iets over zeggen? Ja, Poetins liefdesleven speelt zich vooral buitenechtelijk af. Oh ja, is dat zo? Hij wil de pater familias zijn van het gezin der gezinnen... maar wel de buitenechtelijke papa. Dat geeft aan de hypocrisie van die hele campagne van zijn woorden. Het is namelijk zo, hij was 30 jaar getrouwd met Ludmila... maar hij is in 2014 gescheiden. En er gaan geruchten dat hij reeds in 2008 een affaire had... met de turnster Alina Kabayeva. Dus dat was toen hij nog getrouwd was. Dus ja, hoe hij dat ziet met die traditionele waarden... Je hoorde Helga Salomon en de hele aflevering van Europa Draait Door... is te beluisteren via alle podcast-apps of via de app van NPO Radio 1. Dit was Bureau Buitenland. Zo dadelijk krijgt u Humberto. Hij blikt met oud-commandant Mart de Kruif vooruit op de tweede oorlogswinter in Oekraïne. Dat is na 2 uur. Wij zijn er maandag weer om 13:30. Heel graag. Tot dan. NPO Radio 1 podcast. Actrice Wimmy Wilhelm was de koningin van de bijrol. Zo speelde ze in Baantje. Jij moet uitkijken, Fledder, je bent te laat. En in de Oscar-winnende film Antonia. En ik merkte bij mezelf dat ik vlijmscherp was in mijn werk... en tegelijkertijd ongelooflijk mild. Omdat Wimmy dat ook zo kon zijn. Ze regisseerde cabaretiers als Brigitte Kaandorp en Eva Krutse. Zat ze een beetje moeilijk kijken en dan dacht je... oh, ze vindt het niks, oh, daar gaan we. In september overleed ze. Ik heb nog nooit een begrafenis meegemaakt waar zo keihard gelachen werd. Wat blijft na de dood van Wimmy Wilhelm? Luister naar de nieuwste aflevering van Wat Blijft... een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Toneelgroep Maastricht presenteert 12 topacteurs in het vlijmscherpe familiedrama Augustus Oklahoma. Met onder andere Wendel Jaspers, Ariane Schluter, Anneke Blok en Porgy Fransen. Boek nu op augustusoklahoma.nl. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden.